Polarny w tropikach w trójce. Witam w kolejnym wydaniu Polarnego w tropikach. Nazywam się Mike Polarny i gram dla Państwa z Brazylii. Radio często prowokuje mnie do grania utworów, na które trudno znaleźć miejsce na imprezach. I dziś nasz miks będzie taki nieco zwariowany stylistycznie. Trochę szamanizmu, m.in. od naszego polskiego laboratorium pieśni, czy od Liquid, Bloom i Porangi. Będzie dabowo i regowo, jak choćby w tle w utworze Nafas od artysty Zeb The Spy from Cairo. Będzie też trochę Afryki, zarówno takiej energicznej, pełnej rytmów perkusyjnych, ale też takiej spokojniejszej, bliżej końca audycji. Trochę latynosko, trochę elektronicznie, istny koktajl kolorów tropikalnych. Zapraszam na 2 godziny z Polarnym w tropikach. Polarny w Tropikach w Trójce. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

tropikach. Offerings on the rise.